538 op deze vroege donderdagochtend. Goedemorgen. Je bent een paar keer knipperen met je ogen verwijderd van een nieuwe 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer in de startblokken om je verder mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, jij kunt deze donderdag beginnen als de eerste luisteraar. Pak je telefoon daarvoor, bel 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending? Dan ligt het Ik was de eerste luisteraar-t-shirt op jou te wachten. Gaan we dat je kant op sturen. Hoe lekker is dat? Een nieuw t-shirt scoren op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Heb een mooie donderdag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws. 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. President Trump heeft voor het eerst het Amerikaanse volk toegesproken over de oorlog tegen Iran. Hij zei dat hij bijna alle doelstellingen heeft bereikt, maar waarschuwde ook dat Iran de komende weken nog hard geraakt gaat worden. Trump zei verder niks over zijn dreigement van gisteren om uit de NAVO te stappen. Voor het eerst in meer dan 50 jaar zijn er weer mensen onderweg naar de maan. Vanaf een lanceerbasis in Florida is vannacht een ruimtecapsule de lucht ingeschoten met daarin 4 astronauten, 3 Amerikanen en een Canadees. Ze vliegen om de maan heen en zullen er dus niet landen. En na 10 dagen komen ze weer terug. En er is een datum bekend waarop de overleden oud-president van Suriname Santokki wordt gecremeerd. De uitvaart is volgende week dinsdag. In Suriname geldt dan 2 dagen van nationale rouw. De dood van de 67-jarige Santokki kwam onverwacht. Hij werd thuis ineens niet goed en overleed later in het ziekenhuis. Gaan we naar het weer. De dag begint regenachtig en fris. In het oosten, daar kan het zelfs een graadje vriezen. En vanmiddag, dan wordt het wat droger met wat zon. 10 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Als die er al staan, weet Rick waar. Er staat 1 files op de A30 Barneveld-Ede. Tussen Barneveld en Lunteren. De vertraging 6 minuten. De eerste luisteraar voor deze 2e van april. Wie wordt het vandaag? Misschien ben jij. Het zou leuk zijn. Via 0909-3538 kun je de studio bereiken. Vragen, want ze zeggen natuurlijk altijd 1 april kikkeren. Hebben we op 2 april ook? Nee, dan is de kikker er weer uit. Ja, maar dan kan je wel dus eerste luisteraar worden. Dat zou leuk zijn als je het vanochtend wil zijn. Dan is dit je kans. 0909-3538. Geef even een belletje. Word eerste luisteraar van de dag. En het t-shirt, het officiële eerste luisteraars-t-shirt, alleen te verdienen in de ochtendshow op dit tijdstip, is dan misschien van jou. Het wordt een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met onze heerlijke mini-stolletjes in verrassende smaken. Of vers afgebakken mini-broodjes. En wat dacht je van onze kleurrijke swirl croissants in de lekkerste smaakvariaties? Nu 2 voor 1,49. Zo wordt Pasen extra lekker. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Begin met het snoeien van die hoge heg. En voor je het weet, heb je een schitterende pergola in je tuin gebouwd. Deze week met Praxis Plus. 20% korting op een artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7 en win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. Donderdagochtend, goedemorgen. Dit is een nieuwe editie van De Ochtendshow. 4 over 6 de tijd en muziek van Teers voor Veers. Radio 538. Wat een feest! Wat een orgie! out. Let it all out. Al dus de mannen van Tears for Fears. Aan de start van een nieuwe episode van deze radioshow. We noemen hem ooit de 538-ochtendshow. Nou, dat komt goed uit, want daar is hij ook te beluisteren. Best lang over nagedacht. Ja, dat is god, wat een hele heissessie aan vooraf gegaan. Ja, ook bij internationale reis langs andere radiostations gemaakt. Van joh, hoe doen jullie dat? Wat doen jullie nou? Noemen jullie nou de ochtendshow? En dit is eruit gekomen. Jongen, wat creativiteit. Briljant in al zijn eenvoud, zou ik bijna willen zeggen. Maar fijn dat je er weer bij bent voor deze tweede van april. Ja, goedemorgen allemaal. Heerlijk. Hey. Ja, iedereen kijkt uit naar een lang paasweekend. Zeker. Oh ja, dat is je merkt ook een beetje, Goede Vrijdag is morgen. Zal er hoop discussie, is dat nou wel of is dat nou niet vrij? Ik heb alleen maar mensen gehoord die gewoon moeten werken op Goede Vrijdag. Ja. Nou, voor mij zijn de ambtenaren vrij, heb ik het idee. Dat zeg ik. Ik heb alleen maar mensen gehoord die moeten werken. De ambtenaren juist helemaal niet vrij. Wat zeg je? Voor mij zijn de ambtenaren helemaal niet vrij. De scholen zijn toch ook dicht? Scholen zijn wel dicht. Ook niet? Nee. De scholen van de school van mijn kind is gewoon open. Ze hebben morgen wel dan in het kader van paasontbijt mag het niet heten, want het heeft natuurlijk met geloof te maken. Dus het is het lenteontbijt. Het lenteontbijt? Maar daarna gaan ze wel een paasei verloten. Weet je wel? Dat is van de lokale ondernemer, die heeft zo'n groot paasei beschikbaar gesteld. En dan kan je loodjes kopen. Die komen dan weer te goede van de bibliotheek in school. En dat kan dan wel? Dat mag dan wel. En dan hebben ze 's middags nog een van de sponsorloop voor een goed doel. En dan, Maar even, mijn kind heeft wel vrij. Ja, ik kan me herinneren, Goede Vrijdag was vroeger altijd een vrijdag. Nee, wat is daarmee gebeurd dan? Voor mij zijn die scholen vrij om een aantal dagen zelf in te zetten per jaar. En de een doet dat bij Goede Vrijdag en de ander bij weet ik veel wat. Oké. Laten we even naar wat nieuws gaan voor vanochtend. Want Tweede Kamerleden van rechts tot links zijn zeer kritisch op de manier waarop minister van Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma de miljoenenbezuiniging op het hulpgeld voor de UNRWA ongedaan wil maken. Gisteren reageerde hij op die kritiek. Nou, allereerst even heel duidelijk. Mijn enige afspraak is het coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord heb ik uit te voeren met een blik op hoe wij de wereld zien. Wij zien natuurlijk de enorme noden in Gaza, op de westelijke Jordaan-oever, in Libanon en in Jordanië. Daar heb ik mij toe te verhouden. En vervolgens is het aan de Kamer om te vertellen hoe zij kijken tegen onze plannen. En ik snap dat dat proces, dat daar ontevredenheid over is. Tegelijkertijd het dilemma is ook, ik zit hier in een debat als mij hier wordt gevraagd. Maar gaat u dat dan doen? Moet ik ook ja zeggen? Dus ik heb ook die partijen niet willen verrassen. Ja, wat zegt hij nou eigenlijk? Ik heb werkelijk geen idee. Waar gaat het over? We geven geld uit het buitenland. De miljoenenbezuiniging op die UNRWA, dat is die hulporganisatie. Oh, we gaan bezuinigen juist. Was het iets van 25 miljoen of 30 miljoen? Ja, toch? We gaan even naar jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, schoolfotograaf. Oh, wat leuk dit. Leuk, hè? Is leuk, hè? Dit maakt het vroege opstaan een stuk aangenaam. Oh, dat vinden we fijn om te horen. Hoor. Ja, dat doen we het een beetje voor. Maar jij luistert dan al heel lang naar ons, of niet? Ja, heel lang. Maar geef eens aan, een jaartje of vijf of tien of vijf. Ja, nou vijf zeker. Kijk, dat is een mooi aantal jaar. Maar even, Jael, we hadden het net over die scholen die dicht zijn. Jij bent schoolfotograaf, dus jij kan ons wel even op weg helpen. Zijn de scholen nou open of dicht morgen? Dicht. Wel dicht? Die van mijn kinderen in ieder geval wel, die zijn vrij. Ja, ik weet niet of dat zeg maar landelijk geregeld is, maar die van mij, die zijn vrij. Nou, ik zie hier heel veel mensen appen ook, die in de bouw werkzaam zijn, en ambtenaren ook, dat ze allemaal vrij zijn morgen. Dat zijn toch? Dus wij hebben toch iets verkeerds gedaan, kijk, jongens. Die mensen in de bouw, zou ik zeggen, terecht, dan geven ze vandaag ook vrij. Ja, en geven ze de rest van hun leven vrij. Die werken zo knijter, maar die anderen denk ik, nou... Jij zegt, die ambtenaren die... Een paspoortje verlengen kan prima, hoor, morgen. Ja, toch? Ja. Hey, maar is schoolfotograaf echt altijd jouw baan of doe je dat erbij? Nee, ik ben fotograaf, zeg maar. Dat is mijn bedrijf. En ik doe onder andere schoolfotografie. Maar daarnaast doe ik veel zakelijke portretten. Ik ga naar bedrijven voor websitefotografie. En ik doe bruiloften en gezinnetjes. Wat vind je het leukst? Van alles. Oeh, ik vind bruiloften wel echt heel leuk. Dat is eigenlijk altijd leuk, hè? Ja, altijd leuk. Iedereen is blij. Ja. Iedereen is mooi aangekleed. En lekker eten, lekker drinken. Wat tegenwoordig ook helemaal hip is foto's op begrafenis. Ja. Ja, ook. Heb ik ook wel een aantal keer gedaan. Maar dan zit niet iedereen blij. En tenminste, tenzij de erfenis verdeeld moet worden. Maar dan is iedereen natuurlijk heel verdrietig. Ja, nee, zeker. Ja, dat is heel intens eigenlijk. Dat moet je ook denk ik niet 5 dagen in de week doen. Nee. Maar ja, dat is wel heel bijzonder, want je ziet dan natuurlijk die foto's terug als nabestaanden. Oh, en dan heb je die dag eigenlijk niet echt meegekregen. En dan heb je zoiets van, wow, oh, wat zie je er ook? En is dit ook? En wat ziet het er mooi uit? En Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder om dat naast zich maar na te laten. En je komt als een soort buitenstaander in een heel intiem familieproces terecht. Je bent ineens onderdeel van het verdriet eigenlijk. Ja, en dat is met bruiloften eigenlijk ook zo. Ja. Ze zijn heel blij met je, want je bent natuurlijk zo belangrijk eigenlijk. Ja. En van alle familieperikelen krijg je verder niks mee. Dus dat nou, die schoonmoeders die... Hebben jullie dus meegemaakt dat er een ruzie kwam op een bruiloft? Leuk. Nou, nee. Ik vraag soms wel eens van tevoren van of de mensen... Ja. Wie moeten we aan de buitenkant van de groepsfoto zetten? Wie wil je er straks nog afknippen? Ja, nou, die grap wordt eigenlijk altijd gemaakt. Dus nou ja, als ze dat willen, dan kan dat. Tegenwoordig kan je iedereen heel makkelijk wegshoppen. Oh ja. Dus, En heb je wel eens gehad, ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar zo'n bruidster of zo'n stelletje, dat komt dan na een paar weken bij jou, komt die foto's bekijken, dat ze die foto's zien en dat ze zeggen, nou, dit is niet wat we ervan verwacht hadden. Nou, nee. Gelukkig niet. Nee. Want dan zou ik niet veel werk hebben. Nee, ze zijn altijd heel erg blij. En dat is natuurlijk het... in het begin, ik doe dit al 15 jaar, was dat... Heel erg spannend, zeg maar. Dat ik dacht, de kus, in een ring. Maar nu, vaak gaat het allemaal wel een beetje op dezelfde volgorde. Maar bijvoorbeeld, bij ons gaat Florentien natuurlijk trouwen. Ja, ik ga trouwen, inderdaad. Ja, maar is het niet leuk? Inderdaad, ik vind het wel leuk om een soort fotosessie te hebben gedaan. Ja. Ja, nou, dat moet je zeker doen. Want dat is natuurlijk mooi om vast te leggen hoe iedereen eruit ziet. En, ik ga het heel klein vieren hoor. Gewoon. Neem ze een klein cameraatje mee. Met ons gezin. Neem ze een pocketcamera mee. Maar dat maakt niet uit natuurlijk. Leuk hoor. Ja. Ja. Je kan gewoon een rekening sturen hoor. Je kan gewoon een rekening. Geld zat. Ook als je klein viert. Of ik duur ben. Nou, wat kost ik ben dat niet voor duur. Een bruiloft? Ja, dat ligt er echt aan hoeveel uur, zeg maar, ik er ben. Ja. Ik kan je een leuk voorstel doen. Nou, dat is leuk. Er wordt hier een mooi voorstel gedaan. Ben benieuwd. Jaël, wij gaan jou sowieso uitroepen tot... De eerste luisteraar. Ja hoor. Yeah! Heel erg leuk. Nou, vinden wij ook. Wij vragen meestal aan de mensen die het shirt krijgen, het eerste luisteraar-t-shirt, stuur even een foto, maar... Kan toch? Bij jou gaan we er eigenlijk van uit dat dat sowieso helemaal goed komt, maar dan ook echt in een mooie setting. Ja, ga ik doen. Komt helemaal goed. Een mooie dag vandaag in Berks, hè? Dankjewel, jullie ook. Okay. Doei. Eerste luisteraar voor deze donderdagmorgen, Jaël de Van der Graven. En daarmee kwart over zes geworden morgen. Waar is de nacht gebleven, nu je wakker bent? De radio staat aan, 538, het klinkt bekend. Kom elke morgen uit je bed, dan hoor je het meteen. De ochtendshow, sleep je door de morgen heen. En Offenbach is hier, miles away. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can fly away. someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. But I'm here for someone else. But I'm here for someone else. I'm here for someone else. Benson Boone in de 50 Show. Team voor 6:30 is het geworden op deze donderdagmorgen. En ja, een nieuwe dag in het spel Stemmenjacht staat op het punt te beginnen. Natuurlijk inderdaad, we hadden het net al even over de laatste dag. Of ja, eigenlijk voor veel mensen wel, denk ik, de laatste dag qua werkweek. Want morgen begint een beetje... Het lange weekend. De Pasen. Oh, die Duitsers weer allemaal deze kant op. Nee, nou ja, die komen niet, want er is iemand in Den Haag die bedacht heeft... we verhogen de BTW op alle overnachtingen en attractieparken. Weet ik veel, van 9% naar 21%. Dus je ziet nu dat die Duitsers toch massaal afhaken. Die zeggen, ja, we zeggen gewoon nein. Nou ja, je gaat gewoon een bak meer geld betalen. Maar is het echt zoveel duurder geworden nu dan? Nou ja, reken maar uit. Als je van 9% naar 21% gaat, plus nog alle extra kosten die daarbij komen, ja, die ook gewoon het allemaal duurder maken. Ja. Dus die zeggen, er komen weinig Duitsers. Gruus Gotti en die varen naar Oostenrijk, weet ik veel wat. Aha. Maar dat is natuurlijk voor iedere ondernemer, bijvoorbeeld aan de kust of in de recreatiepark. Sure. Dat is geen goed teken. Nee, en dat was echt een soort traditie dat die Duitsers kwamen. Ja, die hebben allemaal namelijk een week vakantie. Ze hebben echt een lange vakantie. Ja. Nou, bij ons is het dorp al helemaal vol, hoor. Ja? Ja. Jij merkt ik er niks van. Bergen aan zee. Nou, aan zee zelfs. Zo, nou, mevrouw. Je hebt bergen binnen en bergen aan zee. Ja. En beide dorpjes zijn propvol al met Duitsers. Duitsers, maar eigenlijk het hele jaar, maar vooral nu. Maar vinden jullie, hebben jullie een leuke verstandhouding met die Duitsers? Of kijken jullie daarnaar als... Nee, ja, maar daar leven heel veel ondernemers ook van. Dus dat is prima natuurlijk. Ik vind ook wel iets vakantieachtigs hebben. Ja, wel zeg ik bij laatste dat zee-aquarium geweest in Bergen aan Zee. Zo. Daar kan wel even iemand met een likkie verf en... Ja, is een beetje... Daar kan iemand wel even op die vissen wakker maken ook. Zo van, jongens, hallo, Maar dat, ik kwam daar vroeger met mijn ouders al. Oh, jij komt natuurlijk uit die hoek. Toen was het al oude rotzooi. Ja, nou ja. Ja, het stinkt er ook altijd als je er binnen loopt. Het zijn nog steeds dezelfde vissen. Ja, dat denk ik echt. Nou, verder is Bergen hartstikke leuk. Nee, Bergen is een leuk dorpje, maar dat zee-aquarium staat me helder voor de geest. En het is zonde, want je kan er echt iets heel... Ja, waarschijnlijk... elke aanhanger van de Partij voor de Dieren en weet ik voor wie zeggen allemaal het is zielig en je mag het niet doen. Maar toch is het uiteindelijk met kinderen ook wel een leuk ding of zo. Je kan er echt iets leuks van maken. Ik vind het aquaria altijd leuk om even heen te wandelen. Ja. Ik weet, je wordt ook altijd een soort rustig.

Ja, goedemorgen. Vanochtend op veel plaatsen bewolkt. Er valt af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het overal droog en laat de zon zich zien bij een graad of 10 vandaag. En dan een overzicht van de files. Goedemorgen. We beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken. 25 minuten vertraging. Ook problemen op de N15 Oostvoorne-Rotterdam-Maasvlakte bij havens 81-20-82-20. Vertraging 11 minuten. Ongeval geweest. En de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij Kruiningen. Daar is de vertraging nu 9 minuten. En zo is het 3:03 geworden. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. President Trump heeft het nog maar eens gezegd. Over een week of 2, 3 is de oorlog in Iran voorbij. We gaan Iran nog hard treffen, zegt Trump. En hij belooft ook dat de brandstofprijzen snel weer zullen dalen. Vanaf 12 juli duurt het standaard 2 dagen voordat post wordt bezorgd. Het was al bekend dat PostNL er een dag langer over mag doen. Maar nu weten we ook vanaf wanneer, 12 juli dus, het bedrijf draait verlies. Er worden steeds minder brieven en kaarten ook verstuurd. En voor het eerst in meer dan 50 jaar zijn er weer mensen onderweg naar de maan. Vanaf een lanceerbasis in Florida is vannacht een ruimtecapsule de lucht ingeschoten met daarin 4 astronauten, 3 Amerikanen en ook een Canadees. Ze vliegen om de maan heen en ze zullen er dus niet landen. En na 10 dagen komen ze weer terug. Ja, en deze missie heeft ook een Nederlands tintje. Ongeveer 20 minuten na de lancering vouwden dus de 4 grote zonnepanelen van de Europese service module open. En die zonnepanelen die zijn gewoon gemaakt in Nederland. Wow. In Leiden. Oh, dat is toch een beetje onze missie. Ja. Gelukkig is dat goed gegaan. Ja, nee, het is al hartstikke fijn natuurlijk. Het blijft indrukwekkend. Het klonk gisteren zo. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines. 4, 3, 2, 1, booster ignition. En lift off. The crew of Artemis 2, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Dat was een zinnetje, dat was opgroevend. Maar mag Humanity next voyage begins. Is dat mooi, man. Ja, ze willen natuurlijk in 28 echt naar de maan. En dat wil nog wel even Trump ook meemaken tijdens zijn termijn. Want ja, hij wil natuurlijk China overtreffen. Wij moeten er eerst zijn, zegt hij. Mag je zelf sturen? Nee, dat is toch helemaal geprogrammeerd. Je hoeft er, dat vraag ik me af. Ik denk dat je daar niks zit te doen. Dat je gewoon uiteindelijk naar de beeldschermen zit te kijken. En alles in de gaten houdt. En op het moment dat het echt fout gaat, dat je het wel over moet nemen en in moet grijpen. Net als bij een piloot. De start en de landing doet de piloot, zeg maar. En in dit geval de astronaut. Ja, er zijn niet heel veel mensen die dat weten, denk ik. Nee, dan moet je kunnen niet zeggen. Maar er zit vast wel iemand in de auto. Die het kan wel zijn dat er misschien iemand in de auto zit die zich heel erg geïnteresseerd is in. En die weet hoe het werkt. Dat denk ik wel. Want het is wel zo'n hobby die veel mensen hebben. Alles met ruimtevaart en dat boek overlezen. Ik denk dat elk jongetje uiteindelijk wel een keer het idee heeft gehad. Ik word astronaut of zo, weet je wel. Met zo'n planetenboek en weet ik veel wat. Even een korte vraag. Denken jullie dat er ook nog ergens anders leven is? Ja, 100%. Maar ook iets zoals wij. Ik denk dat die ons hard uitlachen van een andere vorm misschien. Maar ik denk wel, als het heelal oneindig groot is, zou het wel heel bijzonder zijn als er alleen op dit bolletje dan dat er leven is. Maar misschien is het een vorm zoals wij die wij helemaal niet kennen. Nee. Waar wij ook niet bij kunnen met onze, zeg maar, hoe wij alles inkaderen en over dingen denken. Dat ze daar zou ook magisch zijn, toch? Ja, dat ze ook op een andere planeet zich druk maken over de benzineprijs. Wat is dat? 2,50? Maar je kan je niet voorstellen, deze mensen die nu, die 4, die zitten dus in een capsule zo groot als een bestelbusje. 10 dagen lang met elkaar. Verschrikkelijk. Schuwelijk, toch? Ja. Nou ja, goed. Mag je met deze dure brandstofprijzen tegen je werkgever zeggen: sorry, ik ga echt niet meer naar het werk komen, ik werk thuis? Nee, dat kan dus niet. De werkgever bepaalt de werkplek. Er is wel ruimte voor gesprek. Dus wie het financieel niet trekt, die kan dat wel bespreekbaar maken. Maar het mag niet zelf eenzijdig besloten worden. Ook is de werkgever niet verplicht om die stijgende brandstofprijzen te compenseren. Maar werkgevers mogen wel zelf bepalen of ze iets extra's doen. Bijvoorbeeld via een hogere reiskostenvergoeding. Nou, die ligt nu op 23 cent. Die moet wel eerst verhoogd worden door de Kamer. En via een werkkostenregeling kunnen werkgevers hun medewerkers een bepaald bedrag per jaar belastingvrij extra geven. Dat is interessant. Dat is zeker. Maar dat kan dus. Hey. Wat goed. Nou, dan zullen we daar vandaag allemaal aanspraak op maken. Ja. Als compensatie voor reiskosten. Dus dan weten we dat met z'n allen. Over een paar weken rijden er geen fatbikes meer in het Amsterdamse Vondelpark. Vanaf 11 mei is dat en het is het eerste gebied waar Amsterdam een verbod invoert. En er is eerst een soort wenperiode van 2 weken. En daarna worden er ook echt boetes uitgedeeld. €115 kost zo'n boete. Zo. Dus ze gaan nu eerst kijken van werkt dit? Dan gaan we het ook nog op andere plekken invoeren in Amsterdam. Maar je krijgt natuurlijk op een gegeven moment de discussie. Ja. Is iets een fatbike of niet? Nou ja, je hebt bijvoorbeeld al... ze houden hier rekening met banden van 7 centimeter. Ja. Dus ja. Dat wordt een soort... Weet je wel, dat, ja, dan krijg je op basis daarvan ja. Kan je zeggen van joh, even meten even je voorbandje op. 8 centimeter, ja. Jammer joh, betalen. Ja, ja, ja maar als jij op een fatbike rijdt met banden... 6,8... Dan krijg je geen bekeuring. Nee, je moet ergens een soort nulmeting hebben. Het zijn echt klote dingen, man. Ja? Ja, ik vind fatbikes natuurlijk echt wel... Vind je dat vervelend? Ja, ze gaan zo... ongenadig hard, die dingen. En Enschede heeft natuurlijk ook al in de binnenstad zo'n verbod. Ja. En nu komt Amsterdam. Ik denk wel dat het op veel meer plekken gaat gebeuren. De fatbike gaat in de ban, zo lijkt het, ja. Flo, dank je wel even voor dit moment. Wij maken ons op voor lekker naar de wekker. Want zometeen hier jouw kans op de badjas. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. To cool down, continuously confined. What do we do now? So about finding love, sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Shakira en Zoo bij 538. Ochtendshow voor de donderdag. En de hoogste tijd voor... Oh. Lekker na de wekker. Ja, of je even met ons mee wilt denken qua zeker muzikale opties. Wij hebben vandaag het historische feit in de kalender staan... dat op deze dag, 2 april 1973... het Veronica-schip vastloopt door een storm op het strand van Scheveningen. Ja, we hebben nog op dat ding uitgezonden. Ja. Ja, toen niet in 1974, maar een jaar of 4 geleden toch? Ja. Ja, zeker. In de haven van Amsterdam. Ja. Amsterdam-Noord ligt het schip tegenwoordig. Het is een platenzaak of zo, toch? Discotheek? Ja, feestlocatie. Oh, okay. Je kan hem afhuren en dan kan je de feestjes geven. Weet je wel, laten afzinken. We hebben daar een week lang uitgezonden, maar we zaten in de romp van het schip. Dus je ziet helemaal niks. En ze hebben één verdieping hebben ze ertussen uitgehaald. Dus je zit eigenlijk te laag om door de partijspoorten te kijken. kijken. Ja, en het meuren alleen maar van die gore stookolie of dieselolie. Ja, van die dieselolie. Och. Het is echt een oud schip waar je op uitzet. Maar goed, ja. Het is natuurlijk wel een fantastische radiohistorie. Vroeger had ik een poster van het Veronica-schip. Ja, man. Gestrand op het strand van Scheveningen. Had ik op mijn kamertje hangen. Ja. Dus daar waren mijn klasgenoten, die hadden... Dat kon in die tijd nee, niet. Nee, dat was meer posters van Sabrina en Tatjana. En ik had het Veronica-schip op mijn kamertje hangen. Ja. Verschil moet er zijn. Ja, zeker. Maar het strijdlied van weleer, dat was in die tijd gemaakt op deze plaat... van The Love Affair, Everlasting Love. Open up your eyes. Nee, als je die helemaal wil horen, de eerste plaat ook ooit gedraaid op 538 op deze radiozender. Dit was het allereerste liedje dat ooit toch? Ja, was een beetje een verwijzing naar die periode. Love Affair, Everlasting Love, optie 1. En dan op deze dag de geboorte van de toetsenist van Maroon 5. Jesse Garmagall is zijn naam. Dus we kunnen iets draaien van Maroon 5. Optie 2 is Move Like Digger. I don't need to try to control you. Van deze twee, laat het maar weten via de app van 538. Een 1 voor The Love Affair, Everlasting Love. Of een 2 voor een liedje van Maroon 5. In dit geval Moonlight Jagger. Je kunt je keuze daar kenbaar maken. En door te stemmen op één van de twee liedjes, maak je kans op de badjas. Staring at a maple leaf. Leaning on the mother tree. I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate covered cherry. And seedless watermelon. Oh. Nothing from the ground is good enough. Body rise. Look who's over me. Oh, chariot. Your golden waves are walking down upon this face. Oh, chariot. I'm singing out loud. Remember seeing moons rebirth, rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even over fields of sand. Seasons filled my mind and covered me. Out loud. Sixty en Turn the Lights Off. 10 voor 7 bij 538. En de hoogste tijd om de uitslag met je te delen. In Lekker na de Wekker, want die is bekend hoor. Wat is er lekker na de wekker? Laat je gaan na het opstaan. Wat is er lekker na de wekker? Dat vragen we ik hoor. Dus geef het ons maar door. Pien hebben wij aan de lijn. Pien komt uit Voorburg. Goedemorgen Pien. Goedemorgen. Hoi hoi. En ja, ik hoor jou net met de productie van het radioprogramma heel lang over jouw werk praten. Ja, wat is dat voor iets spectaculairs? Ik hoor daar tot meerdere malen hoor ik iemand zeggen: kun je dat zo meteen simpel uitleggen op de radio? Dus ik heb het gevoel dat jij iets heel interessants doet. Ja. Nou, dat valt allemaal wel mee. Ik ben programmasecretaris bij het programma Medicatieoverdracht. Dat is een programma dat landelijk loopt. En daar werken wij met een man of 60, 70 aan. Ja. Of eigenlijk meer dan 100 zelfs, of iedereen meetellen. Daar zitten alle sectoren, alle zorgsectoren vanuit Nederland bij betrokken. Zoals de ziekenhuiszorg, de apothekers, de huisartsenzorg. En wij zorgen er eigenlijk voor met z'n allen dat er op een moment, zeg maar, als jij bij de dokter komt, dat die een actueel en volledig medicatieoverzicht heeft van jou. Dat is een patiëntendossier. Zoiets, maar het wordt niet vastgelegd, zeg maar. Dus het blijft in de gegevens van de zorgverlener. Okay. Maar dat is wel een hele gevoelige informatie, waarvan je natuurlijk niet wil dat het ooit uitlekt. Zeker. Ik werk daar niet zelf aan, maar ik ben zeg maar de secretaris. Dus ik zorg voor het geld, afstemming met het ministerie. Ja, altijd leuk. Dus jij beheert de potjes eigenlijk? Zo ongeveer, ja. Nou ja, dan is iedereen altijd heel aardig tegen jou. Dat klopt, ja. Maar ik begrijp nu wel waarom er tegen jou werd gezegd: kun je dat zo meteen zo simpel mogelijk uitleggen? Ja. En dat heb je nu gedaan. Ja, ik denk dat is fijn. Belangrijk werk dat jij eruit voert. Ja. Maar ik ben daarnaast ook vertrouwenspersoon. En dat is ook heel belangrijk weer. Oh, wat dat zijn de laatste nieuwtjes? Dat zijn de laatste nieuwtjes. Maar is dat binnen een bedrijf? Of gewoon kan je jouw freelance bellen of zo? Nee, dat zou ook kunnen. Maar ik ben inderdaad intern vertrouwenspersoon bij het bedrijf waar ik werk. Dat is niks. Okay. Maar dan ken jij alle ellende van veel mensen. Of in ieder geval weet je meteen wat er speelt allemaal op de werkvloer. Niet alle ellende, maar ik weet inderdaad veel. En vandaag mag ik bijvoorbeeld het jaarverslag presenteren bij de teamleiders. Maar is het, want je wordt op een gegeven moment gevraagd als vertrouwenspersoon. Had jij van tevoren verwacht dat je zoveel dingen te horen zou krijgen? Of is het een beetje zoals je het verwacht had? Combinatie van, want ik heb ook een opleiding daarvoor gevolgd. Dus dat was 4 dagen. En daarnaast doe ik ook nog intervisie en nascholing. Dus op die manier hou ik me er ook mee bezig. Ja, dat is natuurlijk als er iemand bij jou komt en die heeft vaak... je gaat er dan vanuit problemen met een andere collega. Dan moet je wel op een gegeven moment met elkaar gaan zitten. Zo van jongens, we hebben een probleem. Er speelt wat, hoe gaan we dit oplossen? Klopt. En ik zeg ook altijd, ik ben er niet om het op te lossen. Maar dat is de medewerker zelf. Maar ik help diegene wel. Dus degene die bij mij komt, die is aan zet om dingen te ondernemen. En als die niks wil doen, dat is dan ook een keuze. Want je hebt toch altijd, als je weet dat iemand vertrouwenspersoon is... en die zit heel lang met een andere collega in een afgesloten kamer te kletsen... ja, daar heb je toch zoiets van, daar is wat aan de hand. Nee, daar speelt wat. Waarom zit Pietje bij de vertrouwenspersoon? Ja, dat kan, maar we kunnen ook altijd online afspreken of op een externe locatie. Op een geheime plek. Als ik het zo wil doen. Ja. Nou, interessant, Pien. Maar goed, daar bel je natuurlijk helemaal niet voor, want je wil even je keuze doorgeven. Wij hadden vandaag in Lekker naar de Wekker een liedje uit de jaren 60 alweer, van The Love Affair, Everlasting Love. Dat werd toen gedraaid ook in de periode dat het Veronica-schip vast werd was gelopen op Scheveningen. De andere optie is een liedje van Maroon 5, Moves Like Jagger. Ja, de vraag is, wat is de leukste? Ja, Pien. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het erg lastig vond. Want toen ik de eerste hoorde, dacht ik, hé, maar die ken ik helemaal niet. Dus als ik eerlijk ben, ken ik volgens mij de cover. Ja. Die gaat denk ik wat sneller. Ja. Maar toen kwam het tweede nummer en dat was wat sneller. En toen dacht ik, ja, maar ik vind toch één eigenlijk wel leuker. Want die tekst spreekt me heel erg aan. Oké, Everlasting Love, dat is op jouw lijf geschreven. Zeker. Nou, goed nieuws. Het is de winnaar geworden. Daarmee jij ook. Jij krijgt van ons een badjas. Groen of paars. Hartstikke leuk. Mag je zelf weten. Ja, ik wilde eigenlijk altijd groen. En nu denk ik, dat doe maar paars alsjeblieft. Niet zo veranderen. We sturen hem jouw kant op in en maken er een mooie dag van vandaag. Hartstikke leuk. Dank je. Fijne dag. Nou, dan gaan we hem draaien. Jeetje, Mia. Even terug in de tijd. We moesten hem afstoffen, want er lag een laagje op, maar... Ah, wel leuk om weer eens te horen. Nou, ja, zing gewoon mee, man. En zoals gezegd, ooit de eerst gedraaide plaat op deze radiozender. Dus er zit ook een enorme link naar 538 in. Het was de Love Affair destijds. Everlasting Love. Hearts gone astray, deep in hurt when they go. I went away just when you need me so. You won't regret, I've come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl to be my pride. Gekozen is. Verrassend, The Love Affair, Everlasting Love, de winnaar in Lekker naar de Wekker. Leuk om eens te horen. Straks vervolg van de ochtendshow, met onder andere Raymond Mens, die we even moeten bellen. Die zit op dit moment in Washington, dus die is echt, ja, die denkt ik ga bovenop het nieuws zitten. Die heeft de toespraak van Donald Trump. Waar is hij daarom naar Washington gegaan? Dat weet ik niet eigenlijk. Nou, dat moeten we zo eens even vragen. Ja, even horen van Raymond waarom hij die kant op is. Ik had ook op televisie kijken. Dat zou je zeggen, ja. Ja. Maar goed, hij heeft hem daar gevolgd, de belangrijke toespraak. Tenminste, er werd lang naar uitgekeken naar wat Donald Trump zou zeggen over onder andere de oorlog in Iran en hoe lang die nog gaat duren. Het laatste nieuws daarover hoor je zo. Wie de komende tijd de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Rijkswaterstaat is dit jaar meer dan ooit in heel Nederland aan het werk om snelwegen, bruggen en tunnels te verbeteren. Zo is de Vlakentunnel op de A58 van 9 tot 20 april gesloten tussen Ierseke en Capelle. Hou rekening met minstens een uur extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Geen smaakcombi's te zotten. Nu in 3 nieuwe smaakcombi's. Het is burgernotie. Let's get excited! Kom jij dit paasweekend ook shoppen? Want bij Batavia Stad winkel je in sfeervolle straten, geniet je van restaurants en foodtrucks en profiteer je van